Tylko do niedzieli karma mokra Dakota Felix Fantastic Duo 48 saszetek po 85 gramów za 79,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,90. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Na zegarze już 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Będzie strefa buforowa na granicy z Białorusią, ale nie od jutra. Na konferencji w MSW była nasza reporterka. To kolejny dzień z burzami. Najgwałtowniejsze przejdą na południu Polski. Francuscy rolnicy zapowiadają powrót do masowych manifestacji. Rząd potrzebuje jeszcze kilku dni, aby ogłosić rozporządzenie w sprawie rozszerzenia strefy buforowej na granicy z Białorusią. W środę premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie ona sięgała 200 metrów na terytorium Polski i obejmie ponad 25 miejscowości. Dziś szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że strefa będzie wprowadzona, ale nie jutro. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji w MSW. Agnieszko, dlaczego trzeba jeszcze poczekać tych kilka dni? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo trzeba przeprowadzić konsultacje. Tak zapowiedział szef MSWiA. Zanim rząd ogłosi rozporządzenie o strefie, która de facto będzie oznaczała wyłączenie części obszaru przygranicznego z normalnego funkcjonowania, muszą bowiem zostać przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami lokalnych środowisk, mówił minister Tomasz Siemoniak. Chcemy jeszcze trochę czasu mieć na konsultacje z samorządami, z Parkiem Narodowym, z organizacjami społecznymi. Ja rano taką dyspozycję przekazałem wojewodzie podlaskiemu, żeby takie rozmowy podjął. Chcemy, żeby to rozwiązanie w maksymalnym stopniu uwzględniało interesy lokalnej ludności, lokalnych przedsiębiorców. Tomasz Siemoniak zastrzegł jednocześnie, że priorytetem dla rządu jest wzmacnianie bezpieczeństwa na granicy i skuteczne przeciwdziałanie atakom na polskich funkcjonariuszy, a także żołnierzy, do czego dochodzi codziennie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Lekarze walczą o życie motorniczego tramwaju, który wykoleił się wczoraj w Katowicach. Mężczyzna trafił do nas tuż po wypadku, mówi Tomasz Świerkot, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Sosnowcu. Pacjent w tym momencie jest hospitalizowany na oddziale intensywnej opieki medycznej. Znajduje się w stanie ciężkim z niewydolnością krążeniowo-oddechową. Poszkodowanych jest też 6 innych osób. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Okoliczności wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratora. Według wstępnych ustaleń przyczyną było prawdopodobnie zasłabnięcie motorniczego. Dziś znów ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Spokojniej będzie na zachodzie, najgorzej na południu, mówi synoptyk Anna Woźniak. Ostrzeżenie ze stopniem drugim obowiązuje dla całego województwa małopolskiego, części województwa śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Nie wykluczamy jednak, że w pasie od Żuław przez Kujawy po ziemię łódzką ostrzeżenia mogą być podnoszone na stopień drugi w czasie rozwoju zjawisk burzowych. W czasie burzy może spaść do 40 litrów wody na metr, a wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Na francusko-hiszpańskiej granicy protestują rolnicy. Z obu krajów francuscy farmerzy zapowiadają kolejną falę manifestacji, podobną do tej, która ogarnęła kraj na początku roku. Rolnicy zablokowali 8 przejść granicznych od północy do południa łańcucha Pirenejów, które oddziela Francję od Hiszpanii. Według organizatorów w proteście uczestniczy około 3000 farmerów i 1000 ciągników, które blokują lokalne drogi, autostrady oraz bramki do poboru opłat. Lokalne media informują, że tworzą się kolejki z ciężarówkami i samochodami, które czekają na możliwość przekroczenia granicy. Po stronie francuskiej akcję organizuje Związek Coordination Rurale, czyli jedna z central, które doprowadziły do wielkich demonstracji w styczniu i lutym. Rolnicy domagają się spełnienia obietnic złożonych wtedy przez francuski rząd. Chodzi m.in. o obniżenie cen energii, wprowadzenie zmian w podatkach i zwiększenie dotacji dla właścicieli upraw. Rozpoczęta nad ranem akcja ma trwać 24 godziny. Rolnicy grożą jednak kolejnymi protestami po eurowyborach i w późniejszym terminie, na przykład jesienią. Stefan Folzer, Polskie Radio. Udział w jutrzejszym wiecu premiera Donalda Tuska i w wyborach do Parlamentu Europejskiego zachęca ministra do spraw polityki senioralnej. Pokażmy umiłowanie wartości demokratycznych i europejskich. Udowodnijmy, że zależy nam na silnej Polsce, w silnej Europie, powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz. Niestety nasi przeciwnicy chcą budować sojusz z poplecznikami Putina, z Orbanem, z Le Pen, z Salvinim. Chcą, żeby Europa, żeby ta wspólnota europejska była słaba. My chcemy, żeby wspólnota europejska była silna, bo tylko w silnej wspólnocie europejskiej Polska będzie bezpieczna. Wiec Donalda Tuska rozpocznie się jutro na Placu Zamkowym w Warszawie o 18:00. To był serwis Trójki.

words. What if it feels too good for my own safety? And common sense has left the room. Survivor and standing still, limitless and dying thought. Things could have been different if I had made that midnight call. A to dziewczyna z Warszawy, czyli Agata Karczewska, która ukochała ten amerykański styl country i jeszcze jest blues i folk i właściwie w tych obszarach muzycznych Agata Karczewska się porusza z sukcesami, no, o czym mogliśmy przekonać się przed chwilą. Teraz zaglądamy do świata kultury i Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Dzisiaj stworzymy pomost pomiędzy trzema miastami. Łodzią, Wrocławiem i niemieckim Chemnitz. Miastem w Saksonii, które w przyszłym roku będzie europejską stolicą kultury. Przed nami koncerty w Polsce zapowiadające ESK 2025 i o nich opowiem za chwilę, ale zacznijmy od tego, co łączy te miasta. Są do tego bardzo poważne powody. Mianowicie w tym roku mija 50 lat od nawiązania partnerstwa miejskiego przyjaźni pomiędzy Chemnitz a Łodzią, tymi dwoma europejskimi Manchesterami. Opowiada Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, współkuratorka programu Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025. Historia tych obu miast jest niezwykle podobna, jeżeli chodzi o ten okres od początku pierwszej rewolucji przemysłowej, aż właściwie do upadku muru berlińskiego i upadku żelaznej kurtyny. Tak więc te miasta oba łączy nie tylko ta umowa o partnerskiej współpracy, ale naprawdę ta przeżyta historia, doświadczenie wzlotu, upadku, właśnie, znowu jakiejś transformacji. I między innymi te wątki pojawią się w przyszłym roku w programie ESK Chemnitz 2025. Ten program już zapowiada się ciekawie, ale to jest też rozmowa o wiele szersza. O tym, co tytuł Europejskiej Stolicy Kultury może dać miastu. W przypadku Chemnitz na pewno ten tytuł jest z mojego punktu widzenia olbrzymią szansą i nie tylko z mojego punktu widzenia. To jest bardzo intrygujące miasto, to jest takie miasto na drugie i trzecie spojrzenie, żeby coś w nim znaleźć ciekawego. Mimo że są oczywiście bardzo spektakularne obiekty i miejsca tutaj, przypomnę tylko, że Chemnitz przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej do 1993 roku nazywało się Karl Marx Stadt, mimo że Karl Marx nigdy w tym mieście nie był, ale z tej okazji został tutaj ustawiony w 1972 roku gigantyczny pomnik Karola Marxa. Wielka głowa, jest to drugi co do wielkości pomnik tego typu na świecie. Jest to bardzo dominujący, duży znak pewnej przeszłości i te różne przeszłości w Chemnitz w taki bardzo nieoczekiwany sposób cały czas ze sobą działają, wybierają wpływ i taki pozytywny i trochę negatywny i to są bardzo trudne, złożone przeszłości. I z tego choćby powodu taka nowa narracja, jaką wprowadza tutaj ESK ze swoim takim głównym mottem See the Unseen, czyli to C litera, która oznacza w tym wypadku Chemnitz, ale oczywiście jest to również gra słów, czyli takie też wezwanie do tego, żeby zobaczyć to, co jest pomijane w takim codziennym oglądzie. Właśnie tutaj chodzi o to drugie, trzecie, czwarte, uważniejsze spojrzenie na to, czym to trzecie co do wielkości miasto Saksonii po Dreźnie i Lipsku dysponuje. A jest to też miasto bardzo specyficzne, bo jest to miasto robotnicze i też bardzo mocno związane przez kolejne fale industrializacji, zmiany tych różnych paradygmatów, takich gospodarczo-społecznych i politycznych. Na przyjemność odkrywania tych nowych narracji musimy poczekać do przyszłego roku, ale to, na co nie musimy czekać, to dwa koncerty zapowiadające przyszłoroczne wydarzenia. 11 czerwca w Filharmonii Łódzkiej, a dzień później w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. A co się wydarzy? Na przykład specjalnie na tę okazję przyjedzie do Polski jedna z najstarszych orkiestr w Niemczech. Te koncerty Orkiestry Filharmonii imienia Roberta Schumana z Chemnitz zagra pierwszy koncert z cyklu właśnie te muzyczne mosty czy pomosty, jak kto chce. Chodzi o to, żeby te istniejące połączenia faktycznie zaktywizować. I czasem tak jest, że kultura jest wykorzystywana do tego celu w taki bardzo wyraźny sposób i dobrze, bo to działa. Także jesteśmy w Łodzi 11 czerwca, jesteśmy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu 12 czerwca. Będą wykonywane utwory Aleksandra Tansmana i Grażyny Bacewicz, czyli słynnych Łodzian, oraz wiedeńskiego klasyka Antona Brucknera. Bardzo ciekawy repertuar, dobra orkiestra, ale też przy okazji właśnie ten taki moment skupienia uwagi, kiedy można powiedzieć parę słów o planowanych wydarzeniach, w które zaangażowani są polscy artyści, artystki czy instytucje kultury. Wrocław, Łódź, Chemnitz. Te miasta połączą się dzięki koncertom zapowiadającym wydarzenia Europejskiej Stolicy Kultury 2025, a ja zapraszam i do Łodzi, i do Wrocławia. A ja z kolei zapraszam na kolejny odcinek Terra Kultury. Agnieszka Obszańska również pojawi się jutro o stałej porze. 22 minuty po godzinie 14. The corner standing still. Any moment, anything could happen. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? And always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel? Do you feel?

Błażej Król, te smaki, te zapachy, no faktycznie rozmarzyć się można, ale też było pod nóżkę. O, czyli można było nieco się ożywić, słuchając radia za sprawą tego bitu, który pojawia się, czy pojawił w tym nagraniu. Przed nami czas na teatr. W antrakcie. A dzisiaj nasze koleżanki zrecenzują spektakl opowiadający o historii emancypacji kobiet w zdominowanym przez mężczyzn świecie, ale też o próbie przyjrzenia się temu, jak kobieca intuicja radzi sobie we współczesnym świecie pełnym kontrastów i niesprawiedliwości społecznych. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Proszę Państwa, dziś w naszym cyklu wracamy na 44. Warszawskie Spotkania Teatralne i będziemy rozmawiały o spektaklu Genialna Przyjaciółka Narodowego Teatru Starego w Krakowie w reżyserii Eweliny Marciniak. Przyznam, że czekałam na ten spektakl, choć nie jestem fanką prozy Ferrante. Tak, bo to jest trochę proza pensjonarska, no, taka w stylu Rodziny Monet, Dziennik Bridget Jones. To rzeczywiście jest osadzona w latach 50. w Neapolu. To tło jest, mówiąc szczerze, ciekawsze niż losy dwóch bohaterek. Dla mnie. No ale nie jest to Klaudyna i Colette, którą ja na przykład uwielbiam z takich typów prozy pensjonarskiej. No, to... Także proszę Państwa, poszłam... Nie gustuję, powiem tak. Poszłam na ten spektakl z ciekawością, bo byłam zainteresowana tym, jak reżyserka, którą niezwykle cenię, Ewelina Marciniak, poradzi sobie z tego typu literaturą, pretekstem do czego będzie ta historia. No bo to był pretekst, prawda? Ta przyjaźń dwóch dziewczyn, Eleny i Lili, to był pretekst do opowiedzenia czegoś więcej. Istoty kobiecości, dorastania, pewnych kryzysów wewnętrznych, jakie są między kobietami dorastającymi, których życie troszkę inaczej się układa, jednak przyjaźń zwycięża i tak przepłynęłam przez ten spektakl bez większych emocji, choć było kilka pięknych scen. Tak, to prawda, było kilka pięknych scen. Przede wszystkim pierwsze 15 minut tego spektaklu były bardzo dobre, one były niezwykle emocjonujące. Tam się zaczyna od bardzo trudnej sceny. Sceny nadużycia seksualnego, tak? Mhm. Trudnej bardzo. Bardzo trudnej. Potem mamy takie przejście do, powiedziałabym, oceny męskości, oceny takiego kryzysu wieku średniego u mężczyzn. Tam aktorzy prezentują swoje opinie na ten temat. I to było rzeczywiście ciekawe, ale potem niestety ta historia, o której mówisz, czyli to nastoletnie przejście przez życie wspólne, to dojrzewanie, miłość, kryzys, rozwód, to wszystko, powiem szczerze, no z czasem, bo spektakl jest długi, podkreślmy, 3 godziny 40, no niestety trochę traci dynamikę, mimo tego, że Ewelina Marciniak jako niezwykle sprawna reżyserka posługuje się różnymi formami teatralnymi, a mianowicie przełamaniem czwartej ściany, bo aktorzy schodzą między publiczność, grają schodzą publiczności. Proszę Państwa, masowała mnie obsługa, że tak powiem. Masaże uprawiali aktorzy w stosunku do widzów i ja byłam ofiarą tegoż masażu, więc to takie było interaktywne bardzo. Była wspaniała muzyka na żywo. To prawda. Która też odciągała troszkę uwagę od zmiany dekoracji, na przykład dynamizowała wewnętrzny montaż scen i tak dalej. I to takie było dosyć absorbujące dla widzów. Tak, było absorbujące dla widzów. Ja miałam wrażenie, że Ewelina Marciniak tym razem bardziej skoncentrowała się na tych formach teatralnych niż na samej historii. Momentami było tam widać tą historię emancypacji kobiet, tak? Ale to gdzieś, mówiąc szczerze, ginęło w przestrzeni natłoku tych właśnie środków i form teatralnych. Dużo tego po prostu było. Trochę to jest tak, jak ja to mówię, kiedy reżyser troszkę upaja się samą i swoimi możliwościami, pokazuje to potrafię, tamto potrafię, jeszcze tak was zaskoczę i rzeczywiście wtedy trochę znika ta główna nić, choć muszę przyznać, że wspaniale grali aktorzy. Tak, a ja z kolei przyznaję, że bardzo ciekawa była tam scenografia, bo był oczywiście bardzo piasek, tak, który już występował u Eweliny Marciniak, w innych przedstawieniach odnalazła. No, u niej w przedstawieniach była też i woda na scenie, tak, i kwiaty, ona jest z tego znana. Tak, i ta obrotowa scena, która też była ciekawa i też dodawała dynamiki. No ale trochę dużo tego było, mówiąc szczerze. No, wspaniały, za dużo, moim wspaniały zdaniem. Wspaniały Adam Nawojczyk jako zły charakter, jeśli Państwo zechcą zwrócić uwagę. Ewa Kaim, wspaniała. Te młode dwie aktorki grające Anna główne role. Anna Poruszyńska-Czacka i Karolina Stanie. One rzeczywiście bardzo one dobrze grały. One wspaniale zagrały i rzeczywiście były bardzo przekonujące. To nie jest takie proste zagrać młodą dziewczynkę, potem dziewczynę i kobietę w jednym spektaklu. Ten upływ czasu tam pięknie został przedstawiony. No bo to jest Narodowy Teatr Stary w Krakowie, więc czegoś innego się można spodziewać. Ostatnia scena zupełnie nieudana, ponieważ między rzędami krzeseł się odbywała, a była ona kluczowa i większość widzów, z którymi dyskutowałam wychodząc ze spektaklu, mówiła, że no to jest duży błąd, że po prostu ta scena nie daje takich możliwości jak Narodowy Teatr Stary w Krakowie, gdzie dzieje się to w foyer, proszę państwa. Podsumowanie, że jedyne, co można zrobić w tej sytuacji, to żyć, to tak, rzeczywiście, ale to jest banał. No i to jest, wracamy do punktu wyjścia, czyli pensjonarskiej prozy. Niestety. Proszę państwa, jeśli chcą państwo obejrzeć coś na podstawie pensjonarskiej prozy, co jest piękne w obrazie i bardzo pięknie zagrane, ale nie do końca w dobrym rytmie przez cały czas, to to jest spektakl dla was. I dla wytrwałych. 3,5 godziny, proszę państwa. Ale są wśród naszych słuchaczy zapewne wielbiciele prozy Ferrante i ich wysyłamy na ten spektakl, bo jednak duch tej powieści krąży. A ja tam wolę i tak serial. Proszę państwa, no dla każdego coś miłego. Jeśli miałabym wybierać, to jednak wybiorę teatr. Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz zapraszają i my w imieniu również autorek na kolejną recenzję już jutro. Cykl w antrakcie o stałej porze. Płonę jak płonie las, płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam się. W tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Thank you. To jeszcze zaproszenie do Klubu Trójki, audiodokumenty dzisiaj po godzinie 20. Mikołaj i Tomek to 22-latkowie z warszawskich Bielan. Rok temu, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, zaginął ich przyjaciel Michał. Pozostała pustka, a wcześniej gniew i niemoc wynikająca z poczucia bezradności. Jak poradzić sobie z taką stratą? Michał i Tomek nagrali mini serial internetowy, aby nagłośnić sprawę zaginięcia przyjaciela, ale też opowiedzieć o swoich uczuciach. Nadzieję może straciłem na to, że Michał żyje, natomiast że jakby dowiemy się, co się dokładnie stało kiedyś, może tak. Chęć poznania prawdy, co się stało, czy jest ciało, czy nie, to jak najbardziej. Nie mamy tej pewności, także jakby człowiek się domyśla, domyślać się ma w różnych scenariuszy, a nie wie, co się stało, więc jakby mój pomysł też, który przyszedł mi do głowy, jakbym mógł pomóc, jakbym mógł to nagłośnić, oto właśnie był projekt muzyczny. Nie chciałbym bardzo promować projektu zaginięciem naszego kolegi, ale to oczywiście nie chodzi o to, po prostu chodzi o to, że jakby nie mieliśmy żadnej siły sprawczej w tej całej sytuacji. Że mimo, że jakoś się człowiek pogodził, to nie daje w ogóle spokoju. Projekt też ma być też takim wsparciem dla osób, które miały podobną sytuację, które przeżyły coś podobnego, tak, żeby one jakby mogły po prostu poczuć się lepiej, żeby mogły poczuć, że nie są same w tej całej sytuacji. Całego reportażu będzie można wysłuchać dzisiaj po godzinie 20. Dalej trzymamy się razem. Hanna Dołęgowska. Dzisiejszy klub Trójki Audio Dokument poprowadzi Anna Dudzińska. Zapraszamy od 20.05. Get out of my mind with you.